ปฏิสังขาโยนิโสบิณฑบาตังปฏิเสวามิเนวัฏวายนมัฏฐายนมัณฑนายนวิปุสนายยาวะเดวะอิมาสกายัสสติติยายาปัณณายวิหิงสุวรติยารัมมจริยานุตกหายะอิติปุรานัญจะเวดนังปฏิหังคามินวันจะเวดนังนะเอปาเดสามิยาตาจะเมปะวิสติอนาวัตจะตาจะปาสุวิหาโรจาติ